To program Trzecie Polskiego Radia Wtorek. 14 marca minęła 10. Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis Trójki. Ekshumacja kolejnej ofiary katastrofy smoleńskiej. Chodzi o Andrzeja Przewoźnika. Drugie referendum w sprawie niepodległości Szkocji to jak nowa bitwa o Brytanię, ocenia zapowiedzi szkockiego rządu, prasa na Wyspach. Miłośnicy Małej Czarnej mogą mieć powody do zmartwień. Kawa będzie coraz droższa. Na wojskowych Powązkach w Warszawie ekshumowano ciało z grobu Andrzeja Przewoźnika, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. To kolejna ekshumacja wykonana na polecenie prokuratury. Biegli przeprowadzą sekcję zwłok, tomografię, pobiorą próbki do badań, m.in. DNA. Eksperci mają stwierdzić po tych ekspertyzach, czy ciało należy do Andrzeja Przewoźnika, sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Na początku kwietnia ubiegłego roku prokuratura krajowa przejęła śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej od zlikwidowanej prokuratury wojskowej. Specjalny zespół prokuratorów od początku informował o konieczności ekshumacji ofiar wobec popełnionych wcześniej błędów. Jak tłumaczyli śledczy, zachodziło podejrzenie zamiany ciał i nieprawidłowości w opisie obrażeń w dokumentacji strony rosyjskiej. W ubiegłym roku dokonano 11 ekshumacji, w jednym przypadku stwierdzono zamianę ciał. Przyszłość Zjednoczonego Królestwa pod znakiem zapytania. Nowa bitwa o Brytanię. Tak prasa na Wyspach komentuje zapowiedź drugiego referendum niepodległościowego w Szkocji. Plebiscyt, zapowiedziała szkocka premier, i ten temat zdominował pierwsze strony brytyjskich dzienników. Gdy tylko premier May uspokoiła rebelię we własnej partii w sprawie Brexitu, Sturgeon pisze zasady na nowo, czytamy w Independencie. Dla szkockiego Daily Mail wczorajszy dzień był dniem zdrady szkockiej partii narodowej, która chce powtórzenia referendum w ledwie 3 lata po poprzednim, kiedy to wyborcy powiedzieli niepodległości nie. Ale The National, gazeta proniepodległościowa, pisze, brytyjska polityka jest zepsuta, a niepodległość to sposób na jej naprawienie. The Times uważa, że Nicola Sturgeon ryzykuje losem Szkocji i reszty Zjednoczonego Królestwa, a historia może jej za to nie podziękować. Dodaje jednak, że Londyn mógł w większym stopniu włączyć Szkotów w przygotowywanie się do Brexitu, a preferowany przez Theresa May Brexit twardy pomaga secesjonistom. Guardian oskarża bardziej bezpośrednio. Potrzeby Szkocji zostały brutalnie zignorowane, a szczególna tożsamość, której SNP jest niekwestionowanym stróżem, zignorowana. Czytamy w dzienniku dla Polskiego Radia, Adam Dąbrowski, Londyn. Nawet 52 miliony Amerykanów mogą nie mieć ubezpieczenia zdrowotnego w 2026 roku. Jak wynika ze specjalnie przygotowanego raportu, takie zagrożenie istnieje, gdy obecnie funkcjonujący program Obamacare, a republikanie zastąpią własnym. Takie wnioski przedstawiła bezpartyjna Komisja Kongresu Stanów Zjednoczonych. Według najnowszego opracowania Kongresowej Komisji już w przyszłym roku po likwidacji Obamacare ubezpieczenie zdrowotne straci 14 milionów Amerykanów. Obecnie w ramach tego programu ubezpieczonych jest ponad 20 milionów mieszkańców USA. Administracja Donalda Trumpa odrzuca jednak wyliczenia komisji. Nie zgadzamy się z takimi założeniami. Uważamy, że nasze rozwiązania sprawią, że więcej osób będzie ubezpieczonych o zdecydowanie niższych kosztach niż teraz i będzie większy wybór planów, argumentował sekretarz zdrowia Tom Price. Raport bezpartyjnej Komisji Kongresu szacuje jednak, że w 2026 roku 52 miliony Amerykanów nie będą miały zdrowotnego ubezpieczenia. To o 24 miliony więcej niż obecnie przy funkcjonowaniu Obamacare. Program ten zakłada dofinansowanie stanowych programów zdrowotnych dla najbiedniejszych. Administracja Donalda Trumpa zapowiada ich zlikwidowanie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Mała Czarna będzie droższa. Jak wynika z najnowszego raportu Centrum imienia Adama Smitha, ceny kawy z roku na rok będą wyższe. Wszystko przez zmiany klimatyczne i coraz mniejsze zbiory na plantacjach. Za to kawoszy przybywa. Nauczyłam się pić kawę w Szwecji od szwedzkiej rodziny i w Polsce nie piję tyle kawy, ile piję w Szwecji, jak tam lecę. Po prostu jak jestem tam na tydzień, to hektolitry. Kawa niestety ze względu na to, że będzie jej mniej, a popyt na nią co roku na świecie o kilka procent rośnie, zacznie drożeć. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Też rozliczenia dotyczące sprzedaży kawy prowadzone są w dolarach, a ta waluta cały czas trzyma się mocno. Nastąpi prędzej czy później zmiana cen kawy w naszym kraju. Najbardziej odczuwają to palarnie. Barista Kuba Świątek. Dlatego, że palarnie bezpośrednio sprowadzają zielone ziarno, a to zielone ziarno drożeje. Ceny w palarniach nie zmieniają się drastycznie. Próbuje się oszczędzać na innych rzeczach. To w ostatnich 2 latach troszeczkę zdrożało zielone ziarno i to jeszcze się nie odbiło na cenach detalicznych. Powoli zaczyna mieć swoje przełożenie. Myślę, że warto jest zapłacić troszkę więcej za lepszą kawę, no bo to jednak jest dużo lepsza przygoda smakowa. 80% Polaków przyznaje się do picia kawy, 60% deklaruje, że pije ją codziennie. To był serwis Trójki.

Ciągle bardzo mi się podoba, a na liście jakoś słabo sobie radzi Elbow Magnificent w zestawie do głosowania. Polecam polskieradio.pl/trójka. I jak będą Państwo na stronie, proszę nie zapomnieć o głosowaniu na Polski Top Wszechczasów 2 maja na antenie trójki. 12 po 10 płyta tygodnia, The Shins, Heartworms. To jest nasza płyta tygodnia i jeśli mają Państwo ochotę posłuchać jej w całości, to 71335 już teraz. The Live zespół The Shins z płyty, z naszej płyty tygodnia. Te płyty dzisiaj dla panów, dla pana Jerzego z miejscowości Śrem i dla pana Wojtka z miejscowości Szadek. Przyznaję, to nie ja, to komputer o imieniu Sylwia losuje te płyty, no ale bardzo się cieszę. 16 minut po godzinie 10. Mówiłem Państwu przed chwilą, że jeśli będą Państwo na stronie naszej polskieradio.pl/trójka, proszę nie zapominać o głosach na listę, ale także na Top Wszechczasów. W piątek o 9 uruchomiliśmy głosowanie. Ja podglądam, jak to tam wygląda. Na razie nie za dużo, ale to jak zwykle odkładamy na ostatnią chwilę. Top na antenie trójki 2 maja od godziny 9. No i właśnie, dzisiaj jest 14 dzień marca. 37 lat minęło od śmierci Anny Jantar w wypadku z samolotu. 37 lat, prawie niemożliwe. Anna Jantar ze Zbyszkiem Hołdysem spocząć, ale wcześniej Czesław Niemel obok nas.

Benjamin Biolay i Chiara Mastroianni. To z ostatniej płyty Benjamin. Jeden z nowych singli, który jest także w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Wykrywacz talentów. Katarzyna Borowiecka, witaj Kasiu. Dzień dobry. Wykrywasz talentów to jest taki cykl, który się pojawia raz do roku tylko. Wtedy, kiedy zbieramy zgłoszenia do kolejnych edycji konkursu Talenty Trójki. Ten konkurs, myślę, Państwo już doskonale znają. Ja dzisiaj postaram się przypomnieć kilkoro z naszych laureatów, ale jeszcze muszę na początek powiedzieć, że zawsze, kiedy zaczynamy kolejną odsłonę Talentów Trójki i robię krótki przegląd tego, jak sobie radzą nasi laureaci, a także finaliści, bo oczywiście o nich też nie zapominamy, to rośnie moja ekscytacja kolejną edycją, bo to jest fantastyczne uczucie obserwować tę rosnącą grupę młodych artystów i ich wybory, ich pomysły, no i oczywiście ich sukcesy. Na Wykrywaczu Talentów na zmianę z Agnieszką Obszańską do końca kwietnia będziemy się tym wyborom, pomysłom i sukcesom przyglądać. Jednocześnie przypominając Państwu, że to właśnie do końca kwietnia czekamy na zgłoszenia do tegorocznych Talentów Trójki. Dzisiaj biorę pod lupę kategorię film. Jedną z trzech, to też przypominam, obok teatru i sztuk wizualnych. W ubiegłym roku zwyciężyła w tej kategorii Eliza Rycembel, która brawurowo zadebiutowała jeszcze przed rozpoczęciem studiów w Warszawskiej Akademii Teatralnej w filmie Obietnica Anny Kazejak, a w zeszłym roku oglądaliśmy ją między innymi w Niewinnych Anne Fontaine i Wszystko gra Agnieszki Glińskiej. I mam nadzieję, że wkrótce uda się Elizę ściągnąć na Myśliwiecką, żeby porozmawiać o nowych przedsięwzięciach, bo na razie trwa intensywna praca na planie filmu Nina Olgi Hajdas, gdzie Eliza Rycembel gra jedną z głównych ról obok Julii Kijowskiej i Andrzeja Konopki, a można ją też będzie zobaczyć w ciekawym formalnie serialu Portrety wojenne kobiety. To jest z kolei produkcja, która łączy materiały archiwalne, materiały dokumentalne i sekwencje fabularyzowane, a wszystko to w takiej komiksowej, bardzo oryginalnej stylistyce, ale premiera tego serialu jest przewidziana dopiero na rok 2018. Skoro jesteśmy przy aktorkach, to zboczę nieco do kategorii teatr. Teatralny talent Trójki 2014, Justyna Wasilewska. Zbiera fantastyczne recenzje za swoją rolę w Sztuce Kochania, a na ekranie zobaczymy ją wkrótce także w filmie Serce Miłości Łukasza Rondudy, pokazywanym już na tegorocznym Berlinale. A skoro jesteśmy przy tegorocznym Berlinale, to nasz pierwszy filmowy laureat, Kuba Czekaj, pokazywał tam swój film Królewicz Olch, ale wyjechał z Berlina z Baumi Award, czyli nagrodą, która przyczyni się do powstania jego następnego filmu Sorry Polsko, bo to są fundusze na rozwój scenariusza, a jury tej nagrody przewodniczył w tym roku fiński reżyser Aki Kaurismäki. Z Michałem Marczakiem, filmowym laureatem 2011, widzieliśmy się w Trójce nie tak dawno w związku z tym razem teledyskiem do utworu Marka Pritcharda i Toma Yorka z Radiohead, a w większym gronie spotkaliśmy się na festiwalu filmowym w Gdyni, bo trzech naszych laureatów filmowych i jeden finalista mieli swoje filmy w konkursie głównym obok Kuby Czekaja i Michała Marczaka, także Grzegorz Zaliczny i Jan Matuszyński. A jeśli Jan Matuszyński, to wiedzą Państwo, że ten rok w filmie należał do niego. To oczywiście Złote Lwy za ostatnią rodzinę, ale także szansa na 10 orłów, czyli polskich nagród filmowych, bo 10 nominacji. A ile tych orłów będzie ostatecznie, to przekonamy się w najbliższy poniedziałek, 20 marca. Wracając do ubiegłorocznych talentów Trójki, finaliści w kategorii film też nie dają sobie zapomnieć. Reżyser Kordian Kądziela za swój film Szczękości został nagrodzony w konkursie młodych na festiwalu filmowym w Gdyni, a Marcin Podolec jako człowiek wielu talentów, finalista także przed kilkoma laty w kategorii sztuki wizualne, wydał w ciągu ostatniego roku dwa bardzo interesujące komiksy, między innymi komiksowy wywiad z Pablo Pavo, czyli Dym. Wracamy do Tu i Teraz. Talenty Trójki 2017, ósma edycja konkursu trwa. Na zgłoszenia w trzech kategoriach, teatr, sztuki wizualne i film, czekamy do 30 kwietnia. Przypominam, że zgłaszać kandydatów mogą uczelnie artystyczne, fundacje i instytucje kultury, a wszystkie informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie talenty.polskieradio.pl, a gdyby jakiejś informacji tam nie było, to zawsze można też napisać na przykład na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl i przypominam też, że Talenty Trójki mają limit wiekowy 30 lat. Skończyłam. Katarzyna Borowiecka, tak jak mówiłaś o Elizie, to przypomniało mi się, że rozmawiałem z nią tutaj po filmie Wszystko gra, bo ona tam fantastycznie Eliza fantastycznie śpiewa i to śpiewa i tańczy od dziecka, czego się niedawno dowiedziałam. Występowała między innymi w musicalach w Teatrze Roma, zanim jeszcze wystąpiła w ogóle w tym swoim pierwszym filmie Obietnica. No i właśnie bardzo dobrze też wypowiada się o niej pani Stasia Celińska.

wiem, skąd mi się ten 1990 rok wziął przy Jealous Guy. To był oczywiście rok 1981, kilka miesięcy po śmierci Johna Lennona. Brian Ferry i Roxy Music nagrali swoją wersję tej piosenki, doprowadzając ją zresztą do pierwszego miejsca na brytyjskiej liście przebojów. No to Michael Kiwanuka, to jedna z nowości w zestawie do głosowania. Polskie Radio PL ukośnik trójka, polecam. Zapraszamy do reklamy. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Maria Skłodowska-Curie. Francuskiego kompozytora Bruno Coulet. Laureata nagród za muzykę do filmów. Mikrokosmos, Pan od muzyki, Karolina i Tajemnicze drzwi. Płyta do kupienia w salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Filmweb i Empik. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest za kwadrans 11. Fajny film. Od kilku dni możemy oglądać w kinach film Konrada Łęckiego Wyklęty. Jedną z głównych ról zagrał w nim Robert Wrzosek. Z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Duża rola, duże wyzwanie, czarny charakter, zdecydowanie. Co to znaczy dla aktora? Zastanawiałem się długo, ponieważ Konrad jest moim przyjacielem. Gdzieś tam na początku może nawet mogłem sobie wybrać, czy jednak jednego z wyklętych, czy właśnie Ubeka, czyli czarny charakter. I się zastanawiałem i jednak zdecydowałem się na czarny charakter. Jest to tak trochę, mi się wydaje, większe mięso aktorskie do wyżycia się, że tak powiem, prostym językiem aktorskim. No i postać, myślę, mocno do zapamiętania. Mimo że negatywna, to tych negatywnych właśnie się mocno pamięta. Dlatego też zdecydowałem się na UBK. Ciężka, oczywiście bardzo ciężka, bo to zło trzeba było pokazać z najwyższej półki, ale mamy tak dużo zła na świecie, że jest duży materiał do obserwacji dla aktora. To jest w zasadzie, tak psychologicznie na to patrząc, główny przeciwnik tytułowego bohatera. Tak, to jest główny przeciwnik jego, dokładnie. W tym wypadku ten człowiek, ten wyklęty, nasza główna postać, działa na jego rejonie. Więc tak naprawdę jako ta w piramidzie, któraś tam postać, ten kapitan Jaskuła, w tym miejscu jest on szefem i dlatego to on jest tym psem gończym całego pościgu, całej tej machiny, tej ostatecznej na znalezienie i unicestwienie naszego głównego bohatera. Sam dostaje po głowie od innych. No to jest taka piramida zła. Najpierw minister, potem pod niego przylegające osoby typu pułkownicy, no i później ten właśnie kapitan Jaskuła, który w danym rejonie danego jakiegoś powiatu jest szefem. I to on musi ścigać tego wyklętego, bo w jego lasach się on ukrywa. Jak się przygotowywałeś do tej roli? Tutaj trzeba było sięgać do jakichś źródeł historycznych? Jak to było? Tak, oczywiście. Trochę obserwowałem różne wypowiedzi Ubeków obecnie, właśnie ich zachowania na różnych procesach sądowych. To można w internecie sobie po prostu na różnych portalach wyszukać. Właśnie, bo dodajmy, że pojawia się też wątek współczesny, drobny, ale jest. Tak, zgadza się. To jest akurat postać właśnie jednego z moich tych... Podwładnych. Podwładnych, dokładnie. Który przeżył, którego oszczędził wyklęty. Tak, a w scenie sądowej, współczesnej scenie sądowej pojawia się również syn wyklętego, głównego bohatera filmu. A tutaj jest po prostu Ubek, który ma już swoje lata i który ma proces sądowy. To jest właśnie też w filmie. Natomiast takich procesów sądowych można sobie też trochę wyszukać w internecie i dlatego pracując nad tą rolą, to też patrzyłem na ich słownictwo, na ich zachowania teraz, ale też wiele rozmów ludzi, którzy przeżyli Ubek więzienia, którzy przeżyli tortury ubeckie, to też można właśnie znaleźć w internecie ich wypowiedzi, czy po prostu na różnych spotkaniach. To pomaga, znaczy w sensie właśnie przy budowaniu roli, ponieważ oni jeszcze pamiętają, jak to było. Na przykład na premierze w Kielcach 92-letnia pani, były żołnierz AK, powiedziała, jak w tamtych latach zachowywali się ubecy. Pani mimo wieku w pełni świadoma i wszystko doskonale właśnie pamięta, jak jej ojca właśnie, jak był bity, jak trafił do więzienia ubeckiego i w jaki sposób ci ubecy się odnosili. Powiedziała, że ten nasz język to i tak nie jest tak straszny, jaki był w rzeczywistości. To jest duża rola. Pracowaliście w związku z tym długo, bo i film powstawał długo. Poza wszystkim innym, poza wysiłkiem psychicznym, to wymagało również dosłownego wysiłku fizycznego? Na pewno w momencie, kiedy mieliśmy plan, bo mieliśmy plany bardzo trudne we wszystkich porach roku i jak było gorąco, to my się gotowaliśmy w tych mundurach. Jak było zimno, mieliśmy sceny tak, że tam no nie było one tak przygotowane w sensie zaplecza technicznego, że leżymy sobie na ciepłych, nie wiem, jakichś kocach, a śnieg sztuczny dookoła, tylko jest minus 15 i my w minus 15 po prostu jak pół godziny trzeba leżeć, to no niestety trzeba robić ujęcia, trzeba robić duble i na przykład scena rozstrzelania naszego. Właśnie w takim błocie śniegu leżymy i jest to wszystko prawdziwe. Tam nie ma po prostu najmniejszej drobnostki jakiegoś fałszu scenograficznego. Ale właśnie chyba dzięki temu udało się przenieść na ekran ten realizm. Tak, właśnie dzięki temu się to udało. Natomiast też ogromną trudność sprawiało nam to, że my kręciliśmy od pierwszego klapsa do ostatniego przez 2 lata takimi rzutami, w związku z tym, że jak były pieniądze, to po prostu spotykaliśmy się 2-3 dni zdjęciowe, 4 dni zdjęciowe i znowu przerwa parę miesięcy. I tak przez 2 lata tą postać trzeba było utrzymać, trzeba było pamiętać, nawet jak graliśmy to niechronologicznie, do tego jeszcze ten taki po prostu właśnie czas, który mija, który ucieka, żeby cały czas tą dramaturgię w tej postaci utrzymywać, to jest to no, dosyć trudne. Z Robertem Wrzoskiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 11 minut 11. Finlay Quay, William Orbit, Beth Orton. Zapomniałem, jaka to ładna piosenka. Za 7:11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Nadal otrzymujemy od słuchaczy meldunki o wyprawach zainicjowanych przez Trójkę. Cieszymy się, że możemy coś ciekawego podpowiedzieć zarówno nowicjuszom, jak i doświadczonym piechurom. Na przykład pan Ludwik z Opoczna bardzo sobie chwali wycieczkę po historycznych trasach Otwocka, a dla pani Joanny z Giżycka odkryciem były mało znane trasy Trójmiasta. Grażyna Roska ma dziś dla państwa kolejną propozycję, to rajd w okolicach Bielska-Białej. Proponuję wyprawę w Beskid Mały. Konkretnie na Magórę Wilkowicką. Niewielka góra, ale przez kopulaste ukształtowanie trochę trzeba się wspinać. Na Magórze jest schronisko PTTK, w którym można się zatrzymać. A po drodze piękne widoki, ciekawy las, no i panoramy gór okolicznych, te bardziej znane ze Skrzycznym i Klimczokiem, ale również widok na stronę wschodnią, gdzie druga część przedzielona rzeką Sołą, Beskidu Małego i pod szczytem góry duży zbiornik wodny, to elektrownia szczytowo-pompowa w Porąbce. Na szlaku ciekawe obiekty i proponuję wejście od Wilkowic zielonym szlakiem. To jest wędrówka, w zależności od warunków pogodowych, zajmie nam około 1,5 do 2 godzin. Potem odpoczynek w schronisku i zejście koniecznie do Mikuszowic Krakowskich. W tych Mikuszowicach znajduje się piękny drewniany kościółek z ciekawą historią. Parafia jest pod wezwaniem świętej Barbary i już nad wejściem w bocznej kruchcie zobaczymy we wnęce obraz świętej Barbary z atrybutami, to znaczy z wieżą i mieczem. Była więziona przez ojca w wieży i potem ścięta. Bardzo ciekawe freski, polichromie na suficie i na ścianach bocznych, a w ołtarzu głównym niestety tylko kopia tryptyku, który był tutaj pierwotnie, a w latach 30. jako depozyt przeniesiony do Muzeum Narodowego w Krakowie, ale na pewno kościół jest niezwykle ciekawym obiektem, wartym zobaczenia, tym bardziej, że urok takiej drewnianej architektury robi duże wrażenie na odwiedzających tą świątynię. W otoczeniu kościoła również cmentarz, na którym zobaczymy stare nagrobki donatorów i mieszkańców tej wsi, bo wieś ma początki w 1300 roku, została założona. Po drugiej stronie Białej są Mikoszowice Śląskie. To z tego względu, że Biała była granicą księstwa, później granicą państwa i stąd te dwie różne wsie, które dzisiaj są dzielnicami Bielska-Białej. Można również dojechać komunikacją miejską albo pociągiem tym na linii Bielsko-Biała – Żywiec.